sana yo masanjoli okelanga inzambe nanga bona ko sanjola yo sana yo lokumu yesu sana yo masanjoli okelanga inzambe nanga bona ko sanjola yo okelambi sotena katia mai banyama otena katia zamba okelingane lilingi na yo yesu bona ko sanjola yo Waki miswe paya bana vitike Soki yotembele si basangwa mwakalao Soki bazobika malamu Pona kosanjola yu Kotala kutu ba mama baveve Soki yotekale si babetela Me soki bazobika malamu Pona kosanjola yu Bile yo lingaka yango yo yes Zona yo lokumu yes oh, oh, oh. Zona yo masanjola hey, papa Okelanga inzambe nanga Pona kosanjola hey. Je vous en prie, bon appétit. Zona yo lokumu yesu, zona yo masanjoli ye. Okelanga inzambe nanga bona kosanjola yo. Oyebi nyonso te po tanga mingi, oyebi nyonso te po yekola nyonso. Oyebi nyonso ebima na yo yesu e, liziba ya bwanyanze yo. Tala bangula nyonso zala nzambe, soki apesi nga toli nzambe nanga e. Na boya ndenge nini ye. Zambe na bomoi Sona yo lokumu zambe na me Sona yo lokumu yesu Sona yo masanjoli Okelanga inzambe na nga Bona kosanjola yo Bona kosanjola yo Lisibala bomoi Sona yo lokumu yesu Sona yo masanjoli Okelanga inzambe na nga Bona kosanjola yo Osala makambo na vinangai Mipesa bato posa kolukelu mina yo Namba boko nanga ya kofungwama Okitisi biloko kamo singo kini Olo baka pamba pamba te Pona kosepeli sase monoko Kasi soki olobi Esengeli bato baloba Amen Sona yo lokumu yesu Zambe na bomo Sona yo masanjoli ah, yesu Okelanga inzambe nanga Pona kosanjola yo hey, Na sanjola yo yesu Sona yo lokumu yesu Sona lokumu papa Sona yo masanjoli Okelanga inzambe nanga bona kosanjola yo Wapi trase ndeke na mopepe Zela ya nyoka na libanga yesu Nyoka motako ya vinangai Otika bilembo na bongo inangai Soki nazobika lelo yo yesu Bona kosanjola yo Sona yo lokumu nzambe nanga Sona yo lokumu yesu Yesu we Sona yo masanjola Yesu we Okelanga inzambe nanga bona kosanjola Sona yo lokumu nzambe na bomo Sona yo lokumu yesu Yesu we Sona yo masanjola Yesu nanga yo Okelanga inzambe nanga bona kosanjola yo Kese liloba moko, moko firpe ase kwa ki Loku mukembo, ezonga na yo, ya ya Yambalo yimbo, motema nangai, na pesa yo ninye Manadia makasinga na belaka, fami bandi makate na kobika ya ya Soki na saboye, esaka kangolu na yo, yeswe Namona musiba kata ba trompe Minganga balubia kubota lisusu te Lelo boti mapasa quel miracle Possible, e komi possible Zona yo lokumu yesu Zona yo masanjoli ye Okelanga inzambe nanga bona kosanjola yo Zona yo lokumu yesu Zona yo masanjoli ye Okelanga inzambe nanga bona kosanjola yo Paiba susu babalo la kilongi Soki na kumisi yo Nazana rezon yeswe Okoti sanga pababo ye langa ye Omone langa nyo sebunga shilo Soki na netoli yo Mote mande sopa na ye Oh yesu nanga ye Sona ya lokumu yesu oh, Sona ya masanjoli ye Masanjoli Okelanga inzambe nanga Ozindu tu sanga nito netoli yo Sona ya lokumu yesu Tuzana rezon Sona ya masanjoli ye Tuzana rezon Okelanga inzambe nanga bona kosanjola Okelanga bona nini nzambe Okelanga inzambe nanga bona kosanjola Okelanga bona nini yesu Okelanga inzambe nanga bananga ezoko kate yesu a silence nanga yesu sanjo la yo mwana na zambe yesu nanga sanjo yo lokumu zambe nanga yesu we sanjo yo sanjo liyo sanjo la yo Zambela bomo Zambela lola Zambela ko sanjo la yo Likonzia basantu Le créateur c'est toi Le redoutable c'est toi La paix c'est toi La vie c'est toi Les chemins c'est toi La vérité c'est toi Le commencement et la fin Oh Dieu Nous voulons te dire merci Merci Seigneur notre Dieu, parce que nous avons été créés à ton image.